Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jak się teraz czujesz? Szukał cię przyjaciel, stałeś za nim murem. Tyle słów, tyle słów. Gdy wypływały z ktani żywe i prawdziwe, nie przeszło ci przez myśl, jak on mógł, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak ty się teraz czujesz, jak? Jego imię, żyłeś jego życiem dzień za dniem, dzień za dniem. To tytuł tego nagrania. Biskuit na dzień dobry dziś w budziku. Jak zwykle, kiedy to na budziku pojawia się 4 po czwartej, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś sięgniemy po panów Wojtka, Jana i Janusza. kolejna odsłona tego, myślę, takiego projektu już spełnionego, Gdańsk według Wojtek Mazolewski, punkt Gdańsk. No i rzecz jasna Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz. Wadem Ekumskauta dziś wielokrotnie jako nasza piosenka dnia, ponownie po godzinie 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 7.30 po czwartej. Kolejne nagranie w budziku raptem trzecie, a już drugie, które gdzieś tam kiedyś słyszeliśmy oczywiście w innej wersji. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch, Orchestra in Quiet, to na dzień dobry, a na budziku 11 po czwartej to na dzień dobry Państwa sygnały. Teraz już podglądam skrzynkę mailową, SMS-ową, nasłuchuję. Ach, pan Tomek już błyskawicznie rzucił mail do budzikowej skrzynki. Pani Marysia i pan Jurek też nie wytrzymali. Mówimy na to spalony, bo liczy się po naszym znaku sygnale. A więc budzik @polskieradio.pl mailowo, SMS-owo 71335 i telefonicznie 2 2 7 3. A zatem trzy szybkie ciach, ciach. When you are gone, I'm going Sam się boję, że to tak jak przed chwileczką niecałe dwie minuty piosenki nie wystarczą, by sprawdzić szybciusieńki kontakt, by państwo na przykład mailowo czy telefonicznie, smsowo dali znać, ale cóż, człowiek może przeliczyć. Bardzo pięknie państwu dziękuję. Dziś telefonicznie pan Jarek z Poznania szybciusieńko, bo rzecz jasna także i budzikowy alfabet już w gotowości, w nasłuchu, rzecz jasna i o tym będzie za niecałe pół godziny. Pan Jarek z Poznania jako pierwszy dziś telefonicznie. Mailowo dziś pozdrawia pan Grzegorz, Klucze koło Pustyni Błędowskiej, tam minus 7, no i świetnie pracuje się, już przy muzyce i śpiewie pana Zbigniewa Wodeckiego. Bardzo gorąco pozdrawia pan Grzegorz dziś jako pierwszy mailowo i smsowo też podglądałem, też podziękowanie za pana Wodeckiego od rana. Rozwala system pan Zbyszek. Dzień dobry panie Budziku, pan Maciek ze Szczecina mówi wszystkim dzień dobry. Drogą SMS-ową jako pierwszy. No i to nasze grono dzisiejszych przodowników. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Teraz 14 po czwartej. Teraz kiedy mogę brać, wezmę wszystko oprócz jeńców, bukiet honorowych salw, sztuczne kwiaty i prezenty. Będzie mi się kłaniać w grudniu miesiąc maj, poniedziałki po kolei klękną. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Dziś zawracam rzeką bieg, kiedy skinę wszyscy tańczą, nim policzę znów do trzech, zanim znowu pstryknę z palców. Na poduszkach z aksamitu wniosą tu pałac i koronę, tron i berło. Czy mi ufasz w ciemno? Czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Ufasz w ciemno, czy zostaniesz ze mną? Kiedy gwiazdy zbledną, nie chcę być tu sam. Nawet gdy mnie przeklną, ja będę trafiać w sedno, a ty zostań ze mną. Zostań tu. Ciemno. Niektórzy z państwa grali w ciemno w dzisiejszym naszym spotkaniu rozgrzewkowym. Oczywiście po te kolejne sygnały, przed znakiem sygnałem będziemy sięgać. Bardzo państwu dziękuję. Również i no, w pewien sposób za taką obecność przed godziną czwartą, bo i te sygnały napłynęły równo z godziną czwartą i chwilkę po. Oczywiście zauważamy, dostrzegamy te wieści od państwa, głównie pogodowe i drogowe. Po nie to za chwilkę będziemy sięgać. 18 minut po godzinie czwartej rozpoczynamy nowy dzień. Wtorek, 24 stycznia przed nami. Słońce obudzi się już po siódmej. Tak? Przestajemy mówić, że po 7:30. No i słońce zajdzie po godzinie 16:00. A więc już dosłownie brakuje ułamków. Liczę niecałe 3 minuty nawet, byśmy mogli oznajmić, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o godzinę. Tak, tak, 2-3 minutki brakuje i już szybciusieńko zleciało. Imieniny Felicji, Franciszka, Mileny, Rafała i Tymoteusza. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Szybciusieńko zleciało. Miesiąc.

z powrotem i tam. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Niby nic nie robić, po księżycu chodzić. Jesteś tym, co wiesz, co chcesz, co jesz. Talent do kochania, oczy do płakania, papierowe książki, idziesz spać. Jesteś tam, gdzie jesteś, bo sam tego chciałeś. Zacznij się od nowa, nie patrz w tył. Już nie kontaktujesz, znów sam wszystko psujesz. Powiedz sobie głośno, wszystko mam. No, po tytule to by było dobre do budzikowego alfabetu. Znów jesteś sobą, Snowmana. Jeszcze dokoptować, znów jesteś ze mną, Demono. Jeszcze trzecie nagranie i już mamy. Tak tworzy się budzikowy alfabet, ale dziś troszkę inne wydanie. Za chwilkę o tym będziemy mówić. 25 po czwartej. Pora na trójkowe kalendarium. W 1804 roku urodził się Józef Dietl, lekarz, polityk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent Krakowa. Przypomnijmy, że do jego zasług należy propagowanie fizykoterapii, leczenie higieniczno-dietetyczne oraz balonologii. Sklasyfikował polskie wody lecznicze. Dzięki niemu stały się modne polskie sanatoria w Krynicy, w Rabce, w Iwoniczu i w Szczawnicy. W 1838 roku zmarł Aleksander Chodkiewicz, generał, uczestnik powstania kościuszkowskiego, także dramatopisarz, chemik, amator, mecenas nauki i sztuki. W 1896 roku urodził się Tadeusz Sygietyński, kompozytor, dyrygent, organizator i kierownik Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze. 96 lat temu urodził się Tadeusz Zawadzki, pseudonim Zośka, harcmistrz, dowódca warszawskich grup szturmowych Szarych Szeregów, podporucznik Armii Krajowej. Zginął w 1943 roku. 96 lat temu urodził się Zygmunt Kęstowicz, aktor teatralny i filmowy. Zmarł w roku 2007. W 1925 roku Rada Ministrów Rzeczpospolitej uchwaliła, że w Warszawie będzie wzniesiony grób nieznanego żołnierza. Pierwszy taki pomnik zbudowano 5 lat wcześniej, w 1920 roku we Francji pod Łukiem Triumfalnym w Paryżu. Jeszcze jedna data, 83 lata temu urodził się Stanisław Grochowiak, poeta i dramaturg, powieściopisarz oraz publicysta. Zmarł w 1976 roku. Kilka dat na teraz, ciąg dalszy także świata muzyki w kalendarzu, a rzecz jasna przypominamy także kartki z kalendarza i urywki z kalendarza. W porannej audycji zapraszamy do trójki jeszcze przed godziną siódmą. No to za chwilkę prognoza pogody, a chwilkę po prognozie pogody pierwsza część budzikowego alfabetu. Na razie pięknie, przebojowo, nastrojowo, tilt. Tego życzymy nie tylko solenizantom, jubilatom na początku nowego dnia. Wszystkim miłości, radości i szczęścia, jak w tytule Tiltu przed chwilą. 4:30, a zatem pora na prognozę pogody. Północno-wschodnia część Polski pozostanie na skraju wypełniającego się niżu z ośrodkiem nad zachodnią Rosją. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będzie rozbudowujący się od zachodu klin wyżowy. No i z zachodu napłynie powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, głównie na krańcach południowych. Miejscami popada śnieg, a do tego także na wybrzeżu, Pomorzu, Warmii również deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie za to rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali. A jeszcze temperatura od minus 4 stopni na Górnym Śląsku i na Podkarpaciu, minus 2 na Lubelszczyźnie oraz w Łódzkiem, 0 na krańcach północno-zachodnich w Wielkopolsce, ale nie tylko, bo także na Podlasiu. Najwyższa temperatura 2 z plusem dziś na Pomorzu i na Wybrzeżu. Tyle od pana synoptyka. Teraz uwaga, uwaga, budzikowy alfabet. Słuchamy uważnie. Doszukujemy się wspólnego mianownika. Szczegółów ciąg dalszy za chwilę. Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie, po prostu. Czego pragnę, gdybym wiedział, kim chcę być, gdybym umiał w sobie spokój znaleźć na choćby jeden dzień. Po prostu normalnie, zwyczajnie, naturalnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. Gdybym jeszcze umiał cię wysłuchać i zrozumieć tak, jak chcesz, czy się zmienię, chciałbym tego przecież, lecz czy wystarczy mi sił? Po prostu normalnie, zwyczajnie, zwyczajnie, normalnie, po prostu naturalnie. No dobra, to już mamy piosenkę, mamy tytuł, mamy wykonawcę i jeszcze być może jakieś szczegóły z treści, jeśli uważnie słuchaliśmy. No i co teraz? No teraz trzeba słuchać drugiego, trzeciego nagrania i jakoś połączyć brakujące kropeczki z punktu A do punktu B i jeszcze do C, bo trzecia piosenka za chwilę, a później, no właśnie, spróbować swoich sił odpowiadając w naszej skrzynce SMS-owej, by pojawiło się prawidłowa odpowiedź. Niech zachętą będzie to, że wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Szukamy tej najprawdziwszej z prawdziwych. No, ciekawe poszukiwania i wczoraj w ubiegłym tygodniu, no naprawdę zaskakujące i rzecz jasna trafne odpowiedzi, co w pewien sposób myślę, że jakoś podtrzymuje ten budzikowy alfabet w naszym radiowym spotkaniu. 71335 SMS-owo. Drugie i trzecie nagranie za chwilę. Cóż tam zrodziło się w budzikowej łepetynie? No, jak zwykle staram się różne nagrania, choć dziś takie z tych, powiedziałbym, najświeższych, albo jedne z ostatnich, bo chyba to przed momentem ma kilka, może kilkanaście lat, no ale jednak z tej epoki

krok za krokiem, rok za rokiem. Słowa zasłyszane, choć wyraźniej brzmią znaczącej. Gdyby można było szybciej odnajdywać, widzieć trochę więcej, słyszeć wszystkie dźwięki. Znosić byłoby niż dziś. Nie wolno ci się bać, wszystko ma swój czas. Ty jesteś początkiem do każdego celu. Nie to, żebym czuł jakąś dziką satysfakcję, kiedy państwa gdzieś poniosę w pole w tych odpowiedziach, nadmienię wszystkich prawidłowo. Gdyni. No i już rozsadzony system. Bardzo się cieszę, ale dla porządku jeszcze przypomnę odpowiedzi, bo sobie wypisałem te prawidłowe, których to państwo udzielili. Łóżko na przykład pojawi, to zaskakujące, zima. Ach, tutaj to pan Jacek prawie codziennie próbuje z zimą, albo z miłością. Kiedyś się udało, bo były sanki albo śnieg, już nie pamiętam, ale była zima. Cel, pole też się pojawiło, pole, wywiódł budzik w pole, na D. No tu akurat po Marku Dyjaku Mela Koteluk, więc na D nie bardzo. Wtorek też i początek, o takie odpowiedzi prawidłowe sobie wypisałem, ale ta najprawdziwsza wprost z monitorka od pana Piotra z Gdyni. Oczywiście dziś w alfabecie 3 razy M, tak jest, zespół M na początek, pisane EM, później Marek, a na końcu przed chwileczką Mela. A więc 3 razy M dziś dla pana Piotra z Gdyni. Brawo, brawo. Budzikowy alfabet wraca jutro o zwykłej porze i jak zwykle zarzekam się, że będzie o wiele łatwiej. Za kwadrans piąta. Za chwilkę sygnał od państwa. nosiłem ciebie, twoje imię zadźwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk, do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Cały alfabet A, Z. Andrzej Zaucha, to od pani Agnieszki z Krakowa. Pięknie dziękujemy. Sygnały między innymi od pana Rafała, że wczorajszy budzik niezaliczony. A to za sprawą, biorę sobie to do siebie, a to za sprawą pana Maćka, który to wczoraj nie wykonał. No, brałem troszkę w obronę, bo pies przysypiał i wiadomo, nie został wykonany pomiar pokrywy śnieżnej, ale dziś myślę, panie Rafale, że będzie zaliczony, bo pan Maciek wykonał wczoraj, dzisiaj pomiar i podesłał informację. A wczoraj jeszcze też, nawiązując do tego niezaliczonego, tak pan Tomek ma niestety minusika na naszej liście obudności, bo Stefcio był, ale Tomcio ze zestawu panów profesor Czepialski, Maruda Maruder, niestety pan Tomek się wyłamał. A więc może dziś jeszcze będzie szansa do sięgnięcia po korespondencję naszego wiernego słuchacza. Sygnały od państwa pozostały, od pana Pawła między innymi, który to jak zwykle nisko się kłania i podpisuje listę z nad szklanki kawy, o dziś i ciasteczek maślanych, też oczywiście bezcukrowych, za oknem minus 5. Na dzień dobry pani Aleksandra. Pyta, cóż to może oznaczać, kiedy człowiek spada z łóżka? Co jest grane? Raz, drugi, no ile się może zdarzyć? Leszno z minusem po prostu pozdrawia zmrożona pani Jola, minus 6. Ja bym się wysilał na jakąś tam logiczną odpowiedź. Może większe łóżko po prostu, może odsunąć od ściany, może coś, no nie, chyba że coś jeszcze jest na rzeczy, a ja o tym nie wiem. To zachęcam, co to może oznaczać. Pan Marek z Wejherowa o tym, że pół na plusie dziś, no i zdaje się, że pogoda się poprawia. Bo człowiek wybiera się na narty do Hiszpanii. Pani Sonia jak zwykle podpisuje listę z Opolszczyzny, właściwie na granicy opolskiego i dolnośląskiego. Minus 5. Wczoraj był tak piękny dzień, że dał się uwierzyć, że kiedyś będzie wiosna, słonecznie i całkiem ciepło. No, rzeczywiście optymistycznie nastrajały te promienie słoneczne przez większą część dnia, również tu za oknem na Myśliwieckiej. Pan Darek i stacja Sztum już otwarta. tak jak w pewien sposób Budzik ma swoich fanów, to i pan Darek też, i stacja Sztum ma swoich fanów, między innymi jest nim pan Robert, o tym już kiedyś wspominałem, no i rzecz jasna przełożony pana Darka, no już to kiedyś też przypominaliśmy, choć było to no, nawet nie miesiące, a lata temu. Tak czy inaczej, stacja Sztum otwarta, 4:20, za oknem nastawni jeszcze resztki śniegu, widać termometr wskazuje -2, więc dobrze jest, tylko chmury zasłaniają gwiazdy, jeszcze trochę będzie można znów rowerkiem do pracy jechać, jeszcze trochę, a więc jednak wiosna też przebija w Państwa korespondencji po tym wczorajszym słonecznym, no może nie za ciepłym, ale też nie zimnym dniu. Sygnały od żeglarzy, pan Jurek i pani Marysia są z nami, pan Piotr z Radomia pozdrawia dziś z okolic Rawy Mazowieckiej, z drogi do tych za szybą prefiks na słusznym trzecim poziomie bez opadów. Przyczepność jest. Tego życzymy wszystkim dojeżdżającym do pracy. Za chwilkę sygnały zagraniczne, za chwilkę także wyniki pomiaru pana Maćka i psa. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatoplam i krem wznoszę na waszą cześć i dostaniecie je. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatoplam i krem wznoszę na waszą cześć i dostaniecie je. Jestem królewskim matematykiem, na dworze mieszka pustego, tnę kombinuję, zaciskam pasy byle do pierwszego. Jako konstruktor swej rzeczywistości robię, nawet jak nie robię. Priorytetowo nie cierpię zwłoki, wyciskam 25 godzin na dobę. Wszystkie swoje sprawy w głowie wciąż obracam, główkuję, kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatoplam i krem wznoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatoplam i krem wznoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Dzięki ci, panie, za przypominanie mi filmami o superbohaterach, że ulice jeszcze nie stoją w ogniu, więc chyba jednak przesadzam. A tymczasem sprytnie udaję, że nie czytam porad gazetowych psychologów o tym, jak pozytywnie zapomnieć, że lepiej się poczuć chciałam. I widzę ciągle te same twarze, medale sobie rozdają, tak dziarsko im czoła błyszczą we fleszach, tak czule o kontekst dbają. I mam już pewność, że kiedyś w przyszłości piękny mi dyplom wydadzą. Już świerzbią ich ręce, by pomnik mi stawiać za mój nadzwyczajny high score. Nie Matrix, nie Minecraft, nie Super Mario. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatoplam i krem wznoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatoplam i krem wznoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Dowcipnie, tak, pamiętamy autobus do Katowic. To od pana Pawła z Sosnowca, niech będzie, że zagranica. -6, gorąco pozdrawiamy w drodze do pracy. Fen też nie śpi i ciężko pracuje i trójkowego budzika nasłuchowywuje. Tak to w Danii, gdzie plusik, duży plusik, na trzecim poziomie delikatny wiatr i przelotne opady deszczu. Pozdrawia pan Sebastian z roboty. Gorąco ściskamy. Pani Ewa i pan Piotr zza Wielkiej Wody, poniedziałkowe, choć dla nas to już wtorkowe sygnały porannej obecności. Spokojnej nocy i dobrego dnia życzymy. I jeszcze pan Robert z Wysp Brytyjskich, nie wiosennie, ale gorąco pozdrawia. Pięknie dziękujemy. No i co z tym, jeśli chodzi o pomiar, co z tym panem Maćkiem i z jego psem? No, pomiar pokrywy śnieżnej fachowo wykonany. Dziś pan Maciek Krzecowny, gremium budzikowców, wita zawołaniem babia. Jest tylko jedna, chodzi o Babią Górę oczywiście. No i skrupulatnie wyliczone w Zawoi -8,9. Niebo pochmurne, wokół zależały zmrożony śnieg, a pomiar pokrywy śniegu wykonany przez dyżurnego budzikowego dużego psa sięga do łokci. Jego łokci, nie moich. Wiatr słaby, nie widać gwiazd. Pozdrawia pan Maciek z Podbabiej Góry z psem. Wiemy, że chodzi o dużego psa, wiemy, że chodzi o labradora i wiemy, że skrupulatnie to pan Maciek przyłożył się dzisiaj, więc myślę, że budzik będzie zaliczony. 4 minuty do godziny 5:00, sygnały od państwa drogowe, pogodowe, wszelakie inne. Także po rzeczonej 5:00 muzyczne kalendarium, prognoza pogody, szelest prasy. To i więcej po 5:00, a 5:00 już tuż, tuż. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.